طيب jambo jingine katika vichanguzi vya Uislamu, kwa maana kwamba jambo la tisa, Sheikh rahimahullah ta'ala anasema التاسع من اعتقد أن بعض الناس يسعه الخروج عن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم كما وسع الخضر الخروج عن شريعة موسى عليه السلام فهو كافر. قال المصنف رحمه الله تعالى التاسع مسمى متونزي رحمه الله تعالى جنب التيسى ni kichanguzi cha tisa katika vichanguzi vya Uislamu, sio kichanguzi cha udhu kwamba udhu kuchanguka tutakwenda kutia udhu mwingine. Uislamu wachanguka. Man i'taqada, ni yule mwenye kuitakidi, anna ba'dha an-nasi, kwamba baadhi ya watu, yasa'uhum khuruju an shari'ati Muhammadin sallallahu alayhi wasallam, kunamkunjukia yeye kutoka nje ya sheria ya Muhammad, yani anayo nafasi. Maana yake tukisema yasa'uhu, anapata yeye nafasi au kunampa yeye nafasi al-khuruj, kutoka an shari'ati Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nje ya sheria ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yani mtu akiitakidi kwamba kuna baadhi ya watu, sio lazima, kwani lazima ufuate dini hii ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wao wanaweza kufuata maisha yao mengine wakaishi na wakakubalika. Ukiitakidi hivyo kwamba kuna baadhi ya watu ni jaiz kwao, inafaa kwao kuishi nje ya sheria ya Muhammad, na wala sio lazima kuishi katika sheria ya Muhammad, ukiitakidi hivyo utakuwa umekufuru. Kama wasi'a al-khadira, kama kulivyomkunjukia al-khadir, kama kulivyompa nafasi al-khadir al-khuruju an shari'ati Musa alayhi salam, kutoka nje ya sheria ya Musa. Kwa maana kwamba khadir alikuwa akiishi katika zama za Musa, lakini yeye hakuwa akifuata sheria ya Musa, na ndio maana baadhi ya mambo aliyofanya si katika yale ambayo alikuwa kufundishwa Musa. Yeye alikuwa akiyajua na akiyafanya, mpaka Nabiullah Musa alayhi salatu wassalam akashangaa, laqad ji'ta shay'an imra, laqad ji'ta shay'an nukra, anamwambia Khadir. Kwa hiyo kama kuna mtu anaitakidi kwamba katika ulimwengu huu, katika baada ya kuja Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kuna mtu anayo nafasi ya kuishi nje ya sheria ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, alafu akawa bado yuko kwenye haki, mwenye kuitakidi hivyo atakuwa amekufuru. Wacha huyo ambaye ameishi nje ya sheria, wewe ukiitakidi hivyo tu kufuru. Na mimi si lazima bwana, lazima nifuate sheria? Sio lazima bwana, ukiitakidi hivyo unakuwa kafir. Au kwamba sisi Waislamu tufuata sheria hii, alhamdulillah tumeamini, lakini swali, kwa lazima ufuate huku na sheria yao? Ya hizi wao wafuate sheria, nyinyi mna sheria zenu na sisi sheria. La, ukifungua mlango huo wa kuwajuzishia wale na kuona kwamba wanachokifanya ni sahihi, pia vile vile utakuwa mkufuru. Haitoshi kwa wewe kwa ndani ya Uislamu, lazima uitakidi kwamba kile walichokuwa nacho ni batil, kama kule tuliposoma katika nawaqid ya kwa ya ngapi, ya kwanza au ya pili, man lam yukaffir al-kafir, ya pili, au shakka fi kufrihi au sahaha madhhabahu, mtu akayasahihisha madhhabi yao, mtu ambaye hakumkufurisha kafir au amekuwa ametilia shaka juu ya kufuru yao, au akayasahihisha madhhabi yao, akaona kwa madhhabi yao ni sahihi, hata kama yeye iko ndani ya Uislamu, atatoka, atakuwa katika wale. Tumefahamu hili ni jambo lililowapata watu wengi sana, hasa hawa watu wanaoishi kwenye Uislamu huu wa kimamboleo, kama wanavyoita Uislamu wa kisasa. Wao wanajihalalishia baadhi ya vitu vile wanavyotaka wao, wakaitafsiri lakum dinukum waliya din, kwa maana tofauti, kana kwamba mna dini yenu na dini yetu, kwa maana nyinyi mna yenu, fanyeni na sitofanyeni, tukutana kwa Allah tabaraka wa taala. Hawafahamu kwamba hii ni at-tabarruk, kwamba sisi dini zetu ni tofauti, neno ya batili yetu ya haki. Kwa hiyo haifai kuyajuzisha maisha yasiyokuwa katika maisha yasiyokuwa ya Kiislamu, kuyafanya kwamba ni sahihi mfumo mwingine ambao sio mtume, mfumo wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa mwenye kufanya hivyo fahuwa kafir, basi yeye ni kafir liqaulihi ta'ala, wa kauli yake Allah hali yakuwa ametukuka, wa man yabtaghi ghayra al-islam dina, na yoyote atakaye na yoyote anayeutaka usiokuwa Uislamu kuwa ndiyo dini, yule ambaye anataka aufanye usiokuwa Uislamu kama ndiyo dini ya sawa, fala yuqbala minhu, hatakubaliwa yeye, wa huwa fil akhirati min al-khasirin, na yeye huko akhira ni katika waliokula hasara. Wa man yabtaghi, na yoyote mwenye kutaka ghaira al-islam, usiokuwa Uislamu dinan, kuwa ndiyo dini, anataka aufanye au aifanye dini nyingine isiyokuwa Uislamu kuwa ndiyo dini sahihi, falai yukubala minhu, hata kubaliwa kwake, wa huwa fil akhirati min al-khasirin, na yeye huko akhira ni katika waliokula hasara, kama ile hadithi tuliyosoma ambayo akhrajahu Muslim rahimahullahu ta'ala min hadithi Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, walladhi nafsu Muhammadin biyadihi, na apa kwa yule ambaye nafsi ya Muhammad iko katika mkono wake, la yasma'u bi ahad min hadhihi al-ummah, hata nisikia mimi yoyote katika umma huu, yahudiyun wala nasraniyun, myahudi wala mnasara, thumma yamutu walam yu'min billadhi ursiltu bihi, kisha akafa akuamini kile ambacho mimi nimetumwa kwacho, illa kana min ashabi an-nar, isipokuwa atakuwa katika watu wa motoni. Walladhi nafsu Muhammadin biyadi, na apa kwa yule ambaye nafsi ya Muhammad iko katika mkono wake, la yasma'u bi ahadun min hadhihi al-umma yahudiyun wala nasraniyun, hata nisikia mimi katika umma huu myahudi wala mnasara, thumma yamutu walam yu'min billadhi ursiltu bih, kisha akafa hakuamini kile ambacho mimi nimetumwa kwacho, illa kana min ashabi an-nar, isipokuwa atakuwa ni katika watu wa motoni. Alhadith akhrajahu Muslim rahimahullah ta'ala fi sahihihi min hadith Abi Hurairah. Yoyote ayo Yahudi au Nasara au Majusi walladhina ashraku, ikiwa lam yu'min bima ursila bihi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam kana min ashabi an-nar, satuti shaka juu ya jambo hilo, atakuwa huyo ni katika watu wa motoni. Na'udhu billahi min an-nar. At-tasi' al-ashir, kichanguzi cha kumi, na hiki ni kizito, al-i'radu an dinillah الناقض العاشر. قال المصنف رحمه الله تعالى كما سمى المصنف رحمه الله تعالى العاشر كيتشانغوزي تشكون الإعراض عن دين الله كيبوزا دين يا الله يعني كيبوزا دين يا الله نشريا yake na hii ni moja kati ya misingi ya kufuru mitano. Kwa sababu katika al-Imam Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala ametaja misingi ya kufuru katika madarij as-salikin, misingi mitano. Akataja sana, kuna kufuru takdhibi, kuna ukafiri wa kukadhibisha. Akaambiwa kwamba kuna yaumul qiyama, sema hakuna, la yab'ath Allah man yamut, hakuna kitu kama hicho, Allah hata mfufua atakayekufa. Au dhalika raj'un ba'id, huko ni kurejeshwa kulikokuwa mbali kabisa na akili. Akakataa kabisa maad, au akakadhibisha kama mitume tungo Muhammadur Rasulullah sema la ma huwa bi rasulillah. Kwa hii ni kufuru, kufuru takdhibi. Alafu kuna kufuru, kufuru istikbari, ukafiri wa kutakabbar wa ibai ma'a tasdiq, ukafiri wa kutakabbar na kukataa pamoja na kusadikisha kama alivyofanya Iblis. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li adam fasajadu illa iblisa aba wastakbara wa kana min al-kafirin. ita kufru al-istikbar, kufru iba'i wa istikbari ma'a at-tasdiq. Kadhalika kuna kufru ita kufru i'rad, ukafiri wa kupuuza sasa. Na kuna kufru iko kufru shakkin, ukafiri wa kutia shaka. Na kuna kufru nifaq, kuna ukafiri wa nifaq, kama ukafiri wa kina Abdullah ibn Ubay ibn Salul. Kwa hiyo kufru i'rad ni moja katika zile usuli tano za kufru, misingi mitano. Anayataja haya ni Imam Ibn Qayyim rahimahullahu ta'ala katika kitabu chake Madarij Salikin. Sasa hapa anasema al-ashir wa al-i'rad 'an dinillah, ni kuipuuza dini ya Allah. La yata'allamuhu, hajifunzi na kujifundisha dini yeye, yeye yuko tu na masuruali yake na mabuga yake, wao yatembea tu. Niambia habibi, sina wakati bana. Yeye anakwenda tu anaangalia maisha. Ndio maisha, maisha, maisha, anapanga maisha tu. Hapati muda wa kujifunza dini ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, anaipuuza. Wala ya'malu bihi, wala ifanyi kazi dini. La yata'allamuhu wala ya'malu bihi, hajifunzi dini wala haifanyi kazi dini. Huku ni kuipuuza dini. Wadalilu qawluhu ta'ala, na dalili ni kauli yake Allah aliyakuwa ametukuka. Wa man adlamu mimman, hakuna dhalimu zaidi katika waliokanywa walioonywa kuliko yule ambaye dhukira biayati rabbi, ameonywa kwa aya za Mola wake. Thumma a'rada anha, kisha akazipuuza. Inna minal mujrimina muntaqimun, inna hakika sisi minal mujrimina muntaqimun, waovu ni wenye kuadhibu. Waman adhlamu mimman dhukira biayati rabbi, hakuna dhalimu zaidi katika walioonywa kuliko yule ambaye ameonywa kwa aya za Mola wake. Kwa hiyo sisi tunafanya taaliki yake ile mutaallaq yake, kile ambacho kitatajwa huko mbele. Hakuna dhalimu zaidi, kwa hiyo kusema waman adlam mimman mana'a masajid Allah, hakuna dhalimu zaidi katika wenye kuzuia kuliko yule mwenye kuwazuia watu na misikiti ya Allah. Tutamfungamanisha na kuzuia. Waman adhlamu mimman mana'a masajid Allah, kisha ayudhkara fiha ismuhu wa sa'a fi kharabiha ulaika ma kana lahum an yadkhuluha illa khaifin. Al-aya. Kwa hiyo hakuna dhalimu zaidi katika wenye kuonywa kuliko yule aliyeonywa kwa aya za Mola wake kisha akazipuuza. Yote anaambiwa watu wajifunze dini yao, utakiwa hili ulijue, utakiwa hili ulifanyie kazi. Yeye kama hayupo hapa duniani, yeye kwenye ulimwengu mwingine kabisa, hayuko katika hii ardhi kumasi, yuko huko yeye mwenyewe na mambo yake. Aya zote zinazosomwa yeye hazimuhusu, zinawahusu watu wengine, wale watu msikitini. Aizo aya za kuwa babangu, nakwambia baba mtu wa dini kweli kweli, yeye hausiki, anapuuza dini. Kwa kupuuza dini ni kufuru. Watu watakiwa ili walitahadhari. Sasa vipi wewe Muislamu unaishi miaka yote, Allah Subhanahu wa Ta'ala anakuneemesha kwa neema nyingi, amekupa siha, amekupa nguvu, amekupa ujana, amekupa maarifa, amekupa sam' wal basar wal fuad, njia zote za kuweza wewe kufahamu unazo, alafu unaishi jahil. Vipi, vipi unaishi jahil na wewe umepewa njia zote za kuweza kufahamu na kumtambua Allah Subhanahu wa Ta'ala, biayatihi, kwa aya zake? Vipi itawezekana? Vipi hizo neema alizokupa ni nani? Nguvu yako ya ujana, siha yako, afya yako, waona, wasikia, wafahamu, utembea, zote hizo ni neema za Allah Subhanahu wa Ta'ala, amekupa ili umtambue yeye, alafu wewe ukaamua kupuuza kabisa, hutaki. Wewe ni mfano wa wale alam tara ila alladhina utu nasiban min alkitab yud'auna ila kitabi llahi liyahkuma bainahum thumma yatawalla fariqun minhum wa hum mu'ridun. Nipe habari ya wale ambao wamepewa sehemu katika kitabu, alyahud wa nasara. Alam tara ila alladhina utu nasiban min alkitab, nipe habari, unaonaje wale ambao wamepewa sehemu katika kitabu, yudauna ila kitabillah, wanaitwa kwenye kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala, liyahkuma bainahu, ili kitabu kiwahukumu baina yao, thumma yatawalla fariqun minhum wa hum mu'ridun, kisha wanageuka kundi miongoni mwao na hali ya kuwa wao wanapuuza, kama anavyosema Allah subhanahu wa ta'ala katika aya nyingine, wa idha du'u ila Allahi wa rasuli, na pindi wanapoitwa kwa Allah na mtume wake, liyahkuma bainahum, ili ahukumu baina yao, idha fariqun minhum mu'ridun, ghafla kundi miongoni mwao lenye kupuuza, hawataki, hawataki kabisa kusikia haki kutoka kwenye Qur'ani na sunna ya mtume sallallahu alayhi wasallam. Walau alima Allahu fihim khaira la asma'ahum, lau angelikuwa anajua Allah kwa wao khairi yoyote angewasikizisha wao wakasikia. Walau asma'ahum, na lau angewasikizisha wao, latawallaw wa hum mu'ridun, wangegeuka na hali ya kuwa wao ni wenye kupuuza. Nakifahamu kwamba ma khalaqna as-samawati wal arda wa ma bainahuma illa bil haqq, Allah subhanahu wa ta'ala asema hatukuziumba sisi mbingu na ardhi na vile vilivyomo baina ya mbingu na ardhi isipokuwa kwa haqq, wa ajalin musamma, na muda wenye kuainishwa, muda maalum. Walladhina kafaru amma unziru mu'ridun, na wale ambao wamekufuru kwa yale walioonywa, kwa yale ambao wanakanywa, ni wenye kuyapuuza. Lakini waman arada an dhikri fa inna lahu ma'ishatan dhanka wa nahshuruhu yawma alqiyamati a'ma, hakika yule ambaye au yoyote atakayepuuza uonye wale ukumbusho wangu, basi yeye atakuwa katika maisha ya dhiki, maisha magumu, na tutamfufua siku ya kiyama hali ya kuwa yeye ni kipofu. Atauliza rabbi lima hashartani a'ma wa qad kuntu basira, e Mola wangu, vipi umenifufua mimi kipofu na hali ya kuwa mimi nilikuwa naona. Falyu'adhdhi al-mu'adhdhib, sallallahu alayhi wa sallam. Waqtu al-adhan. طيب سؤال لا watu kupuuza kuipuuza dini, ikawa mtu hajifunzi dini, kuna sehemu kama tatu. Sehemu ya kwanza ni mtu akawa hajifundishi yale ambayo yanamwajibikia katika misingi ya dini, kama masuala ya itikadi, kumjua Allah subhanahu wa ta'ala, na njia ya kujifunza kwake iko, lakini akapuuza, akaona kwamba ni vitu si muhimu. Hii ni kufuru, kufuru. Tatanabah katika hii ni kufuru, mtu akaacha kujifunza yale mambo ambayo ni wajibu juu yake kujifunza katika misingi ya dini, akakhtari ujahili, akawa jahili yeye. Na njia za kujifunza ziko mbele yake, anaweza kujifunza. Hii ni kufuru, ni kufuru, waliyadhu billah. Na pili ni mtu kupuuza kujifunza liyokuwa wajibu katika mambo ya ibadati, kwa sababu ya uvivu tu na uzembe. Uwezo wa kufanya hivyo uko, hakuna kizuizi kilichomzuia katika mambo ya wajibati, katika mambo ya ibada. Huyu atapata madhambi, na kile ambacho hatakileta sawasawa katika mambo ya wajibu kwa kutokitimiza vile inavyotakiwa hakitasihi. Ikiwa hatatimiza nguzo zake na sharti zake, hakitasihi kile alichokifanya, na atapata madhambi juu ya hilo. Mtume sallallahu alayhi wasallam hakumpa udhuru yule al-musi salah au al-musi fi salati, akamwambia irji fa salli fa innaka lam tusalli, rudi ukasali kwa sababu wewe hujasali. Mtu amekuja pale anaswali, hatimizi rukuu, hatimizi sujudu. Leo za kumwona mtu anaswali na sujudu, miguu kainua juu juu hivi katika sijida, miguu ikainua juu au vidole, hajui hata namna ya kusujudu, anapata madhambi. Atakiwa ajifundishe namna ya kusujudu, ajifundishe namna ya kusujudu, kwa sababu hakuna kizuizi kwake na uwezo kujifundisha upo. Kadhalika kuna kuipuuza dini, kujifundisha, ikawa mtu anapuuza kujifundisha mambo ya ibada, mambo ya itikadi, mambo ya muamala, anafanya biashara, anauza, ananunua, anasafirisha kutoka huku anapeleka huku, miamala ya kipesa anaifanya miamala hiyo, lakini pingine akaenda kasomea mambo ya business huko kilimwengu, kajifunza miaka miwili mitatu mambo ya hesabu hivi kufanya vile, lakini katika dini hakujifunza hata jambo moja. Afanya hivyo juhuda wa inkara, kwa kupinga tu na kukanusha kwamba haina. Wewe ukitafuta mambo ya kidini hapo huwezi kupata faida. Akifanya hivyo atakuwa hadha kafir murtad, alikufuru. Ukiwa wafanya hivyo kwa kuipinga na kukanusha jambo hili kwa maana kwamba halina maana, wakufuru. Lakini irudi tu kwamba ulifanya vile kwa uvivu na kuzembea, haya ni masuala mengine. Lakini pia utaangaliwa uwezo huko, kuna kizuizi, madhambi hata kuondokea. Sasa watu leo wanafanya miamala mingapi? Miamala mingapi unaifanya? Fiqh ya Kiislamu iko wazi, milango ya miamalati iko wazi, albay wa shira iko wazi, masala riba inatajwa wazi, na miamala mbalimbali, mambo ya ujra, mambo ya rehani, mambo kadha, yote yanatajwa kwenye vitabu vya sheria ya Kiislamu. Lakini wangapi katika Uislamu wanaofuatilia mambo kama hayo kwenye soko? Lakini ataingia kwenye mambo huko ndani ndani, atachokonoa huko kwenye web, ma website mbalimbali, afungue aangalie biashara zikoje, dini yake hajui chochote. Sasa suala la kwamba umepuuza kwa kupinga au si kwa kupinga, kwa kibri au na kukataa au si hivyo, hilo ni baina yako wewe na Allah subhanahu wa ta'ala. Anajua wewe kitu gani kimekuvutia ukafuata utaratibu huu ukaacha utaratibu huu. Sisi tuweza tusijue, ukitudhihirishia kwa kauli zako tutachukua kauli zako. Sasa tahadhari sana, unaweza ukaacha jambo ambalo utakusababishia maangamizi mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala kwa sababu kudhania tu kwamba ni jambo dogo. Khatima, mwisho musannif amemaliza kwa kusema rahimahullah ta'ala, wala farqa fi jami'i hadhihi an-nawaqid, na hapana tofauti katika vichanguzi vyote hivi. Wala farqa, na hapana tofauti, hapana farq, yani hakuna tofauti, fi jami'i hadhihi an-nawaqid, katika vichanguzi vyote hivi, baina al-hazili wal-jadd, baina mwenye kufanya mzaha na mwenye kufanya kweli. Haya mambo yetu niliyotaja, hayo mambo ya uchawi kwamba nabatilisha Uislamu wako, yanauchangua wafanya uchawi kwa masihara, watania au wafanya ukweli, ndio itakavyokuwa. Naelewana? Yaani hayo mambo hayo ya kuchangua wao Uislamu, hakuna tofauti baina anayefanya kiukweli na yule anayetania. Kwa maana hata wale walioigiza wakatania pia wao. Hamjanielewa? Katika hivi vichanguzi vilivyotajwa vya kumtoa mtu katika Uislamu, vichanguzi hivi, hakuna tofauti baina ya anayefanya kiukweli hasa afanya na baina yule ambaye afanya mzaha, atania tu, hapa nilikuwa natania tu. Wote hao hukumu yao ni moja. Wal khaif, wala pia hakuna tofauti ya anayefanya hivyo kwa kuogopa, illa al mukrah, isipokuwa mwenye kutezwa nguvu basi. Illa al mukrah, ila mwenye kutenzwa nguvu, ameshikiliwa kwa nguvu, si kwa khiari yake, kama anavyosema Allah man kafara billahi min ba'di imani, yoyote atakayemkufuru Allah baada ya uislamu wake, baada ya imani yake, illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil iman, isipokuwa yule au lakini yule ambaye ametunzwa nguvu na hali ya kuwa moyo wake ni wenye kutulizana juu ya imani, kwenye imani. Lakini yoyote atakayemkufuru Allah baada ya imani yake, jawabu yake itakuja huko mbeleni. Walakin man sharaha bil kufri sadra, lakini yule ambaye atakuwa ameufungulia ukafiri kifua chake, afungua kifua chake kwenye ukafiri akaukubali, fa alayhi ghadabun min Allah, iko juu yao, ziko juu yao ghadab za Allah tabaraka wa taala, ghadab kutoka kwa Allah. Walahum adhabun adhim, na watapata wao adhabu kubwa. Kwa atakaye shikwa kwa nguvu, si kwa khiari yake, haya ni masala mengine. Ameshikiwa silaha, amefanywa, ametezwa nguvu, hana khiari, sujudie sanamu, ameinamishwa kwa nguvu kabisa, sasa haya ni masala mengine, kwa sababu huyu ni mukrah. Kwa hiyo shekhe anasema illa almukrah, ila mwenye kutenzwa nguvu, wa kulluha min a'zami ma yakunu khatara, na yote hayo ni katika yaliyokuwa makubwa zaidi kwa hatari, hakuna hata moja ilikuwa dogo kusema afadhali na hii, yote yana hatari kubwa. Wa kulluha, na yote hayo, min a'zami ma yakunu khatara, ni katika makubwa zaidi yaliyokuwa kihatari, wa min akthari ma yakunu wuqua, na ni katika mengi zaidi yaliyokuwa yanatokea, yenye kutokea, yamekuwa mengi zaidi kutokea. Yani mambo haya yanakariri sana katika jamii yetu. Ndio maana tulitangulia kusema kule mwanzo, mashekhe ametaja nawaqidhu al-islami al-ashara, vichanguzi vya Uislamu kumi. Haina maana kwamba vichanguzi vya Uislamu viko kumi tu, yeye kavichagua hivi ambavyo ndivyo ambavyo vimeenea sana katika miji yetu, hivi vilivyoenea katika jamii zetu ndio kavichagua hivi. Fayambaghi lilmuslimi ayahdharaha, inatakikana kwa Muislamu kuzitahadhari hizo nawaqid, wayakhafa minha ala nafsihi, na kuziogopea hizo nawaqid juu ya nafsi yake. Fayambaghi lilmuslimi, inatakikana kwa Muislamu ayahdharaha, kuitahadhari, wayakhafa minha ala nafsihi, na kuogopea juu ya nafsi yake. Na'udhu billahi min mujibati ghadabihi wa alimi iqabi, tunataka hifadhi kwa Allah kutokana na venye kuwajibisha ghadhabu zake. Tunataka hifadhi kwa Allah kutokana na vile venye kuwajibisha ghadhabu zake na uchungu wa adhabu yake. Allah tukinge na uchungu wa adhabu zake. Wa sallallahu ala khairi khalqihi Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam. Wa sallallahu, na msalie Allah ala khairi khalqihi, juu ya mbora wa viumbe wake, Muhammadin, ambaye ni Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, wa alihi, na ali zake, jamaa zake Mtume sallallahu alayhi wa sallam, wa sahbihi, na masahaba zake, wa sallam, na ampe amani, ampe amani Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Sasa haya aliyoyataja Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala, utayakuta pia kwa upambanuzi kwenye vitabu vya fiqh, yani wanawachuoni wa Kiislamu katika madhahibi mbalimbali, wanawachuoni wa Ahli Sunna wametaja nawaqidhu al-Islam, na wengine wametaja mengi zaidi kuliko haya. Kwa hiyo hakuleta jambo jipya, na ndio maana sasa tunasema utakuta yale anayozungumza Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab katika vitabu vyake, mahasimu wake hawawezi kuyatia makosa, kwa sababu mengi katika hayo ni katika mambo ambayo imma ijma' ya ahlul ilmi iko juu yake, wanachuoni wameafikiana juu ya jambo hilo, au ni katika kauli ambazo ndizo zilizokuwa na nguvu katika akwali au katika ikhtilafu za wanachuoni. Kama wanachuoni wameikhtilifiana, basi kauli iliyo na nguvu basi ameishika, ila ile masala nadra, baadhi ya masaili machache pengine akayatia nguvu katika yale ambayo ametumia nguvu katika madhhabi yake, na mara nyingine ukhalifu madhhab akafuata madhhabi ya wanaochuoni wengine. Kwa hiyo hajatoka katika daira ya mzunguko na duara walilopita wanawachuoni wa Kiislamu na njia yao. Yeye masaili mengi ameyakazia kwa dalili, ima kwa aya au hadithi. Aya au hadithi. Ukisoma vitabu vyake utayaona haya. Na yeye ni bashar, yusibu wa yukhti, kama vile walivyokuwa maulama wengine. Lakini wenye chuki wakwambia Muhammad ibn Wahhab hakuwa mwanachuoni kama sisi tu. Kama sisi tu. Mfano, sisi tunasema kweli ni mtu bashar. Lakini Allah subhanahu wa ta'ala ameyatakabuli kwenye vitabu vyake na katika da'wa yake. Da'wa yake imeenea katika ulimwengu, kila mahali utakapokwenda uweze kuizuia. Ghafara Allah lahu wa rahima. Ni ipi hukumu watakayofanya kimoja katika vichanguzi kwa kutojua? Mtu akifanya jambo kwa ujinga amepewa udhu. Lakini je, ni mjinga kweli amefanya hivyo kutokujua? Je, kuna sababu ya yeye kutokujua? Kama ni kwa ujinga, ujinga ni udhuru. Ujinga ni udhuru, mtu atapewa udhuru wa kutokujua. Lakini akiwa amezembea, ilikuwa sababu za kujua zipo, lakini hakutaka kujua, hawezi kuambiwa kwamba huyu ni mjinga, huyu ni amefanya tafriti katika jambo hilo, au amekuwa ni mufarrit katika hilo, amezembea. Kwa hiyo hukumu yake tabibeshwa lawama juu yake. Fanya maigizo uchawi, je, kufanya maigizo uchawi? Naam, kufanya maigizo uchawi ni kufuru. Na hitakikani mtu kuangalia filamu za uchawi na nyinginezo pia. Kuangalia filamu za uchawi na nyingine pia. Kama filamu za kuiga mitume, hizo haifai, ni kufuru. Kuiga mtume sallallahu alaihi wasallam na nabii wengine, Nabii Suleiman, Nabii Daud, kuna ihana ya mitume na shakhsiyati zao, ni jambo lisilofaa. Na mara nyingi inafanywa na watu katika watu wasiokuwa Waislamu na wale wenye madhahibi mbovu katika hilo, au kuwaiga watu wema, masahaba, ni jambo lisilofaa. Maimamu wakubwa wakubwa na watawala wa kheri wakasawiriwa katika sura mbaya, kama al-khulafa'u ar-rashidun, au watawala katika Bani Umayya, au watawala katika Bani al-Abbas wakasawiriwa wakaletwa katika sura ya kwamba ni watu waovu, kama kina Harun al-Rashid wakaitwa msalsali zao, ni jambo baya kabisa. Na baadhi ya watawala katika daula Uthmania, Ottoman Empire na wengineo. Ala kulli hal, haifai kuigiza watu wema katika wanawachuoni, kadhalika katika watawala waliobora kwa maigizo, ni jambo lisilofaa. Tamthiliyat hizi ni jambo lisilofaa. Vichanguzi vyote mtu atakapokuwa amejihusisha navyo, lazima kuleta shahada, naam, lakini lazima aelete dhidi yake, tarudi kwenye Uislamu na kutubu kwa Allah kwa kufanya dhidi yake. Kama kina dhidi, kama mtu aliacha kuswali mathalan, ataswali, tarudi kwenye sala, lakini atatamka shahada. Sema kuna jamii zinawaua wachawi, lakini si kwa sharia ya Allah. Kuna hukumu gani kwa Muislamu anayeshirikiana na jamii hizo? Haifai watu kujichukulia sheria mikononi kwa kuua wachawi au wezi, ni makosa, kwa sababu hilo jambo limekuwa katika mtawala au wale waliopewa mamlaka na watawala, kama ni mfalme, wale magavana wake wamepewa mamlaka, wale kama ni rais, ni wale sasa wakuu wa mikoa, wakuu wa wilaya, wale wanakuwa na mamlaka katika majimbo yao, katika sehemu zao, ndio watakiwa sasa wasimamie sheria. Lakini wapo, sheria ya Kiislamu imesimama. Wachawi sio watu wa kumfunga jela miaka miwili kwamba haiko sala jinai, huyu ni mtu wa kuuawa katika sheria ya Kiislamu. Lakini jamii ikiwa imezungukwa na wachawi, basi sheria kama hizi zitakuwa ni ngumu kwao. Wao wanafanya uharibifu mkubwa zaidi katika jamii. Hawauawi maalbino isipokuwa kwa sababu ya wachawi. Hawa waganga wanaoroga hawakatu mikono ile kwa sababu ya wachawi. Yote yanafanyika kwa sababu ya wachawi. Watu wanauana huko kwenye machimbo kwa sababu ya wachawi. kwamba hapo lazima imwike damu ya mtu bwana. Anambia mzee chimba hapo kiinama tu ampige sururu kitu. Afu hapo hapo. Ifa kama vile kakosea ajali kazini, kumbe tayari afuta maagizo mganga. Watu wanauana sana kwa sababu watu hawa si watu mkoa kwa watu, kwa serikali zisimamie kuwaua. Na ikisimama sheria kama hiyo, wachawi watakimbia mbali sana. Hawezi kudhibiti. Maswali yako mengi sana, alafu wakati umekwisha. Maswali mengine hapo yanakuja. Je, wazazi wakiwa washirikina na wanazo mila za kishirikina kwa watoto wadogo, inafaa kuwapa wao mwanangu ili akae nao? Sasa vipi bwana, utawapa mtampa mtu mshiriki au mtu anayefanya mambo ya mila akulilie mtoto wako? Hili haliwezekani, kwa sababu Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema kullu mauludin yulad ala alfitra fa abawahu yuhubidanihi au yunassiranihi au yumajjisanihi. Kila chenye kuzaliwa huzaliwa katika Uislamu, katika fitra. Kiwa wazazi wake ni wanaomfanya awe Myahudi au Mnasara au Majusi, sasa wewe una dhima ya kumlea huyo, vipi wamkabidhi katika mikono ya mtu ambaye wajua kwamba hayuko sawasawa katika itikadi, ni mtu ana mila mbovu? Ili jambo halifai. Kwa hiyo wewe simamia lile jukumu lako. Kama wewe ulilelewa katika misingi hiyo, Allah akakunusuru katoka huko, basi usiwapeleke watoto wako katika mazingira hayo. Sisi tabidi ya maswali mengine tuyaache. Na mtahifadhi tu tena. Kila munasaba mwingine mtauliza, kama tutaangalia atushajibu. Na haifai. Yote haya itakuwa ni katika watu kuna kukodisha ma CD, ma DVD huko akaleta nyumbani kuna kutazama. Watu wako na magazeti. Siku hizi magazeti hayanunuliwi sana kwa sababu watu wana smartphone. Habari zote zipata huko. Lakini watu wakaperuzi habari hizo, habari za mambo ya nyota na vitu gani? Vitu kama hivyo haifai. Haifai kusoma. Elimu nujum haifai kusoma, ni sihir. Bila shaka. Kwa sababu unatakiwa wewe unakumbusha mtu mpe masharti, si kwako bwana. Sasa unaje kwamba wewe unakumbusha mlango, ah, mimi simkumbushia tu, kumbe amekabucha nguruwe. Unasema ah, mimi nimkumbusha, tutajua mwenyewe. La, lazima nayo uko nayo. Kweli yangu pia watu watakao nitazame. Nani tumkumbushe mahala pako, kwa mikataba ipi, taratibu zipi? Kwa jambo lolote ambalo litakuwa na kimkadini, unatakiwa uweke vizingiti lisiwepo. Na maadamu asli yake ni Muislamu, amefanya jambo ambalo kufuru hakulijua, baada akalijua akalifahamu, huwezi kumsilimisha tena huko. Kwa kumsilimisha ni kafiru asli, kafiri wa asli. Lakini huyo asli yake ni Muislamu, ata binaqid bighairi ilm, akafanya naqid au mathalan kama kuvaa tamima kama hirizi, huwezi kusema kwamba amekufuru moja kwa moja. Hakuna alikuwa anawachoona sema kwamba shakwa kafiri, kwamba ni kufuru mukhriji min al-milla. Watu wavaa tamima zilizokuwa na ayatu mathalan, au zimeandikwa mambo pale mathalasim, sio? Sasa huwezi kusema kwamba ni kufuru moja kwa moja, ni kumtoa katika milla. Kama ikiwa ni za Qur'an, nadhani ikhtilafu inafahamika, kwa sababu ni kuachana na jambo hilo. Lakini kadhalika, si kila linaloitwa kwamba hii ni shirki au kufuru basi ni mukhriju min al-milla. Na ikiwa ni mukhriju min al-milla, ikiwa huyu hafahamu, mfano kama jamii ya watu walioishi kuanzia miaka ya 80 kwenda nyuma katika miji yetu, pia 80 pia ni mbali, miaka 80 kwenda nyuma mathalan, watu hawaje wakubali kabisa na masala ya sunna na ilmu bali kabisa. Lakini Waislamu wengine msikitini wanaswali, wengine wakienda kwenye matambiko ya hajui, wana kwamba ni sawa hii, mila ziko na dini iko, utahukumu kwamba wote wale makufaa. Wahukumiwe hivyo. Hata Sheikh Muhammad bin Wahhab alisema hivyo, vinahukumiwa hivi vitendo, ni vitendo hivi ni kufuru. Kwa hiyo atakayefikiwa na ilmu na bayina baada ya pale, akiwa acha rudi katika usawa, achane na vitu vile. Lakini kufungua mlango na kufungua ofisi ya saa kwamba watu wajiwaslimu, hiyo ni masuala katika masaliki za kikhawarij. Kufungua ofisi yako kunaslimisha upya, kama vile duka la sana, haitakiwi. Mambo mengi watu wameyafanya kwa kutokufahamu huko nyuma, na walillahi alhamdu. Sasa mathalan hujja ziko wazi, bayinat, ujumbe umefika kwa watu wengi. Sasa mtu anapofanya inadi baada ya hapo kuwa ameshafikiwa na ujumbe, bado anaendelea na usisuavu wake na kufuru yake, haya masala mengine, hadi masala mengine. Kwa hiyo tutakana sisi tufikishe, tutoe juhudi risala ifike zaidi zaidi maeneo mengine, watu wafikiwe na risala. Watu wengine hawajajua wala hawajasikia kabisa kuna kitu gani. Sheikh Salih al-Fawzan hafidhahullah ta'ala anasema kila ambaye imemfikia Qur'an basi tayari hujja imemfikia kwake. Lakini hawa bila shaka walifikiwa na Qur'an ni wale wanaojua maana yake. Lakini mathalan mtu amefikiwa na kitabu Qur'an kule anachukua mimi Muislamu akaika ndani, hajui chochote katika maana wala hakuna kumsomesha. Hawa mashaka wenyewe wamwambia ah, usitafsiri, utafsiri tu tawe. Atishiwa kwa mustafsir. Sasa atajua yeye. Lakini ameshabainishiwa, akashosomewa ayat. Sio lazima ziwe zote. Lakini kasikia aya, kabainishiwa. Hapo sasa hujja imesimama juu yake. Kwa sababu Qur'ani haizungumzi yenyewe, lazima izungumzwe. Kwa hiyo kuna haja na kuna umuhimu mkubwa sana wa watu kuifikisha risala katika lugha. Vitabu kama hivi visomwe katika lugha ya Kiswahili, vifahamishwe Qur'ani, visomwe ahadith ili watu wazisikie waelewe kwa lugha yao. Alafu baada ya hapo sasa mtu afanye inadi, afanye inadi sasa masala ni kwa mwingine. Sallallahu alaihi wasallam.